Znamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, niedziela 23 lipca, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim m.in. minister sprawiedliwości o zmianach w sądownictwie i Izbie Dyscyplinarnej, karach, jakie w Niemczech sypią się za filmowanie telefonami komórkowymi skutków wypadków na drogach i pierwszej fermie owadów otwartej na Białorusi. Celem zmian w wymiarze sprawiedliwości jest walka z patologią, a nie upartyjnienie czy upolitycznienie sądów, mówi szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W sprawie reformy sądów opozycja i protestujący m.in. przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim domagają się weta. W Polskim Radiu minister Ziobro odpiera zarzuty opozycji dotyczące upolitycznienia sądów. W jego ocenie bardzo ważną zmianą w ustawie o Sądzie Najwyższym jest Izba Dyscyplinarna. Jej zadaniem ma być bezstronne i skuteczne rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych dotyczących zachowań sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Chcemy, aby tam trafili ludzie o nieskazitelnej uczciwości, bardzo pryncypialni, zdecydowani, którzy będą eliminować patologie z własnego środowiska, którzy będą usuwać sędziów, prokuratorów czy przedstawicieli też innych korporacji prawniczych, jeśli ci działają nietycznie, jeśli dopuszczają się, już nie mówię, przestępstw pospolitych, ale też i zachowań aroganckich. W ostatnich tygodniach parlament przyjął ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Dokumenty czekają na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, który jutro o 11 spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a godzinę później z przewodniczącym KRS-u. Niemiecka policja zaczęła karać osoby, które utrudniają służbom pracę po wypadkach drogowych. Chodzi o kierowców i pasażerów, którzy telefonami komórkowymi filmują skutki tragicznych zdarzeń i utrudniają działania ratowników. Osoby takie mogą zostać ukarane mandatem, utratą punktów lub nawet karą więzienia. Podczas trwającego weekendu bawarska policja zatrzymała 20 kierowców, którzy telefonami komórkowymi filmowali wypadek na autostradzie A3. Osoby te zostały ukarane mandatami w wysokości 60 euro i punktami karnymi. Bardziej surowe kary grożą tym, którzy uniemożliwiają przejazd karetką pogotowia. Grozi za to mandat w wysokości 1000 euro. Jeżeli natomiast z powodu utrudniania akcji nie uda się uratować poszkodowanego w wyniku wypadku, to osobie odpowiedzialnej za to będzie grozić kara więzienia. Waldemar Maszewski, Berlin. W przeddzień święta policji ordynariusz polowy Wojska Polskiego biskup Józef Guzdek zwrócił się do funkcjonariuszy, by byli sługami pokoju i bezpieczeństwa. Podczas mszy w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie z okazji obchodów święta biskup powiedział, że służba, jaką podejmują policjanci i policjantki, to służba człowiekowi. Wszelkimi środkami odważnie stawajcie w obronie słabszych i pokrzywdzonych. Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji bądźcie przekonani, że jesteście potrzebni Bogu i człowiekowi, który czeka na waszą pomoc. W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczynają się właśnie główne obchody Święta Policji. Bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda. Na Białorusi otwarto pierwszą fermę owadów. Jej właściciele wierzą, że bogate w białko owady w przyszłości zastąpią tradycyjne pokarmy mięsne. Na fermie jest około 2 milionów owadów, w tym świerszcze i prusaki. Na razie służą do karmienia pająków, kameleonów i innych owadożerców. Niebawem jednak mają pojawić się w sklepach. Generalny dyrektor firmy hodowlanej, Sergiej Makarał, uważa, że do owadów należy przyszłość, jeżeli chodzi o żywienie ludzi. Co się stuje? Tendencja, że... Istnieje taka tendencja, że niedługo zabraknie żywności. W 2050 roku ludzie zaczną masowo żywić się owadami. Pierwszą partię owadów przygotowano w jednej z mińskich restauracji serwujących dania kuchni azjatyckiej. No tak. Przypominają trochę suszone pestki, mówi jeden z klientów. W przyszłości ma być produkowana mąka z owadów. Dotychczas Białoruś większość swojej eksportowanej żywności wysyłała do Rosji. Niewykluczone więc, że niedługo Rosjanie będą spożywać białoruskie świerszcze i prusaki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A to był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, z opadami deszczu i burzami. Miejscami będą intensywne, połączone z gradem i porywistym wiatrem. W Gdańsku i Koszalinie 21 stopni, w Augustowie i Szczecinie 22 stopnie, w Olsztynie 24, w Bydgoszczy 25, w Warszawie 26, w Poznaniu i Lublinie 27, w Kielcach, Katowicach i we Wrocławiu 29, w Krakowie i Rzeszowie 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty.

drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Dźwięki historii. 25 lipca 1510 roku w Krakowie powstała pierwsza drukarnia wydająca książki w języku polskim. Jej założycielem był Bawarczyk Florian Ungler. 200 lat temu w krypcie świętego Leonarda w katedrze na Wawelu pochowano księcia Józefa Poniatowskiego, pierwszą osobę spoza rodziny królewskiej. Książę zginął 4 lata wcześniej w bitwie pod Lipskiem. 26 lipca 1885 roku rozpoczęły się tak zwane rugi pruskie, akcja wysiedlania z Prus Polaków niebędących obywatelami cesarstwa. Mija 130 lat, odkąd Ludwik Zamenhof opublikował pierwszy podręcznik do nauki języka międzynarodowego Esperanto. 28 lipca 1895 roku w Rzeszowie utworzono Stronnictwo Ludowe, od 1903 roku Polskie Stronnictwo Ludowe. 27 lipca 1896 roku Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszy publiczny pokaz działania radia na dachu Poczty Głównej w Londynie. A tak mówił o swoim wynalazku. Już od 1895 roku, czyli od początku moich eksperymentów, miałem silną intuicję. Mogę nawet powiedzieć, że wizję. Jasną i pewną, że transmisje radiotelegraficzne staną się możliwe na bardzo dużą odległość. 24 lipca 1939 roku premier Węgier Pál Teleki w depeszy do Adolfa Hitlera odmówił poparcia dla planowanej niemieckiej inwazji na Polskę. 26 lipca 1941 roku we Lwowie Niemcy zamordowali Kazimierza Bartela, matematyka, rektora Politechniki Lwowskiej i pięciokrotnego premiera Rzeczypospolitej. 28 lipca 1942 roku w warszawskim getcie utworzono pierwszą żydowską organizację bojową. 24 lipca 1943 roku rozpoczęła się operacja Gomorra, bombardowanie Hamburga. Trwające do 2 sierpnia naloty zniszczyły 3/4 miasta. Zginęły co najmniej 42 tysiące ludzi, głównie cywilów. Rok później wywiad AK przekazał Anglikom elementy rakiety V2. Cenny ładunek przejął samolot Dakota, który musiał wylądować na polu w okolicy wsi Wałruda. O trudnościach akcji Most 3 opowiada jej uczestnik Tadeusz Chciuk, cichociemny, posługujący się też nazwiskiem Mark Celt. Na łące cisza aż dźwięczała. Każdy z nas żył wtedy przede wszystkim uszami. Motory milkną, reflektory gasną. Dakota biegnie, odrywa się od ziemi, ulga szalona. Wystartowaliśmy. Spojrzałem na zegarek, była godzina 1:30. Operacja Trzeci Most trwała na polskim przyczółku 1:28 zamiast 6 minut. 23 lipca 1960 roku w gdańskim klubie Czarny Kot zadebiutował zespół Czerwono-Czarni. Śpiewał Tony Kaczer. 29 lipca 1979 roku ukazał się komunikat o powstaniu Ruchu Młodej Polski. Wśród jego założycieli był m.in. Aleksander Hall. Do kalendarium zaprezentowanego przez Magdę Karczewską pragnę dorzucić jeszcze jedną pozycję. W lipcu 1820 roku Senat Wolnego Miasta Krakowa postanowił wznieść kopiec ku czci Tadeusza Kościuszki. Dużą część prac wykonali ochotnicy, w tym cudzoziemcy odwiedzający Kraków. Ziemię wożono w taczkach i usypywano ją wokół wysokiego pnia jodły ze śląskich lasów, czytamy w albumie Tadeusz Kościuszko, przywódca powstania 1794 roku. Rok 2017 jest także rokiem Tadeusza Kościuszki. 15 października minie 200 lat od jego śmierci. A w lecie, będąc w Krakowie, koniecznie trzeba pójść na kopiec Kościuszki, a w fortach obok zobaczyć skromne muzeum poświęcone naczelnikowi insurekcji. Z kopca poza wszystkim można także zobaczyć słynny smog, mapę zanieczyszczeń wiszącą nad tym wspaniałym miastem. Historie jak z książki. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Jan Pisuliński, historyk, profesor związany z Uniwersytetem Rzeszowskim, wybitny znawca tematyki relacji polsko-ukraińskich. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To, że jest wybitnym znawcą tematyki i tych relacji polsko-ukraińskich, to jest ważne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Akcja specjalna Wisła. Tak jest tytuł najnowszej książki profesora Jana Pisulińskiego. Ale dla porządku, zanim akcja Wisła, to co się stało tuż po zmianie granic polskich. Polska dostała ziemię na zachodzie, a straciliśmy je na wschodzie. Tam zostali Ukraińcy, ale nie wszyscy. W granicach Polski pozostało wciąż według różnych szacunków od 650 do nawet 700 tysięcy osób narodowości ukraińskiej. Jakkolwiek jest to kwestia umowna, ponieważ część z nich nie miała poczucia jakiejś tożsamości narodowej, szczególnie na Podlasiu. Albo też, jak w przypadku Łemków, miała poczucie odrębności, nie czuła się Ukraińcami, też nie czuła się Polakami, czuła się po prostu Łemkami. I o tym należy też pamiętać. Trudno to rozdzielić, ponieważ nie było wtedy jakichś dokładnych spisów, w których można było deklarować swoją własną tożsamość, tak jak teraz. W książce Przesiedlenie ludności ukraińskiej do Związku Radzieckiego w latach 44-47 pan to wszystko opisał. W wyniku umowy podpisanej między rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Kijowie, faktycznie w pełni podporządkowanym Moskwie, a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Umowa ta została podpisana już 9 września 1944 roku. Podobne umowy PKWN podpisał z rządami Białoruskiej Republiki i Republiki Litewskiej. Chodziło tutaj o wymianę ludności, przy czym spory są historyków co do tego, które motywy przeważały. Wydaje się, że w przypadku przynajmniej Ukraińców inicjatywa wyszła od ówczesnego premiera Ukrainy, Nikity Chruszczowa, późniejszego przywódcy Związku Radzieckiego. Celem było, po pierwsze, z jednej strony pozbycie się ludności polskiej, wśród której działało polskie podziemie niepodległościowe, pozbycie się ludności polskiej z Ukrainy i z kolei przywiezienie z terenów, które weszły w skład państwa polskiego na podstawie wcześniejszej umowy PKWN ze Stalinem, 2 miesiące wcześniej, z terenów tych miano przywieźć Ukraińców, którym miano osiedlić w miejsce spustoszonych przez wojnę, czy też właśnie opuszczonych przez polską ludność kresową gospodarstw. Takie było założenie i niewątpliwie inicjatywa była ze strony sowieckiej. Świadczy o tym też fakt, że pierwszym okresie operacji, kiedy struktury PKWN tak naprawdę powstawały i w zasadzie były dość nieporadne, inicjatywę akcji przesiedleńczej przejęły na siebie struktury sowieckiego aparatu przesiedleńczego oraz sowieckie struktury funkcjonujące na terenie Polski. Pamiętajmy, że od lipca 1944 roku na wyzwolonych terenach, które później znalazły się w granicach państwa polskiego, funkcjonowały komendantury wojenne Armii Czerwonej. I one oraz stacjonujące tu placówki NKWD zajmowały się przesiedleniem ludności ukraińskiej z Polski. Przesiedlenie to odbywało się w kilku etapach. Najważniejsze były dwa. Pierwszy taki okres, w którym wysiedlenia te zgodnie z umową miały charakter dobrowolny, trwał aż do września 1945 roku. Władze sowieckie liczyły, że z Polski wyjadą wszyscy Ukraińcy, zwłaszcza, że wówczas już na terenie Polski działały struktury ukraińskiej powstańczej armii, dochodziło do wzajemnych napaści. Dodatkowo ten konflikt zapewne stał za tym, że PKWN nie miał nic przeciwko tej umowie, wręcz odwrotnie. Władze w Warszawie liczyły, że w ten sposób pozbędą się kłopotliwej dla nich, stawiającej problemy mniejszości narodowej oraz przede wszystkim no i redenty ukraińskiej partyzantki upowskiej. Rzeczywiście w pierwszym okresie wyjechało z Polski do tego września 1945 roku około 230 tysięcy osób. Wyjechało częściowo dobrowolnie, częściowo, jak to określa się w nauce, w wyniku tak zwanego przymusu sytuacyjnego. W związku z tym formalnie był to wyjazd dobrowolny. Oni sami zgłosili się do wyjazdu, ale czuli się przymuszeni faktem, że napadały na nich różne grupy, były naciski władz, między innymi ci, którzy nie chcieli wyjechać, byli zobowiązani do opłacenia zaległych podatków, na których nie mieli środków. Wywierano na ich różnoraką presję, a także ludność okoliczna chociażby, czy część podziemia niepodległościowego polskiego, szczególnie narodowego, naciskała na wyjazd, pozbycie się wszystkich Ukraińców z terenów państwa polskiego. Władze natomiast głosiły ideę państwa jednolitego narodowo, jednolicie polskiego. Taka sytuacja panowała mniej więcej do lata 1945 roku. Wówczas właściwie ustały zgłoszenia. Wciąż szacowano, że na terenie Polski mogło przybywać nawet 200-250 tysięcy Ukraińców. Ukraińska powstańcza armia dalej funkcjonowała, jakkolwiek od wiosny 1945 roku już wyraźnie widziała w Polakach raczej nie przeciwników, rywali do tych samych ziem, ile potencjalnych sojuszników w walce z komunistami. I wówczas właśnie rosną też naciski strony sowieckiej, która twierdzi, że Ukraińcy chętnie by z Polski wyjechali, gdyby nie UPA. Dlatego należy na tereny, gdzie UPA nie pozwala wyjechać ludności ukraińskiej, skierować wojsko. Kluczowa decyzja zapadła 22 sierpnia na naradzie w Warszawie z udziałem przedstawicieli i sowieckiego, i polskiego aparatu przesiedleńczego, szefa sztabu generalnego, wojewodów, ministrów pod przewodnictwem wicepremiera Władysława Gomułki, zarazem szefa partii komunistycznej. Zapadła tam decyzja o skierowaniu 3 dywizji Wojska Polskiego do asystowania w przesiedleniu, czyli do ochrony formalnie akcji przesiedleńczej. Akcja przesiedleńcza nadal miała być zgodnie z układem dobrowolna. W praktyce jednak od września 1945 roku w 4 powiatach ówczesnego województwa rzeszowskiego, leskim, sanockim, przemyskim i lubaczowskim rozpoczyna się akcja przymusowej deportacji ludności ukraińskiej na Ukrainę sowiecką. Ona przebiega ze zmiennym skutkami. Wojsko ma problemy, jednocześnie narasta silnie opór ukraińskiej powstańczej armii, która próbuje zablokować ten proces, niszcząc tory, atakując stacje kolejowe, jednostki przesiedlające, czyni wszelkie wysiłki, jednocześnie próbuje zablokować ten eksodus, mordując osoby, które zgłosiły się dobrowolnie na przykład do wyjazdu. Jaki jest koniec tej całej akcji przesiedleńczej? Jak on wygląda i czy jest takie coś jak ten koniec? Oficjalnie do lipca 1946 roku, kiedy zakończono akcję wojskową, wyjechać miało 97% ludności ukraińskiej. Według szacunków podziemia z tego okresu można mówić o wyjeździe na niektórych terenach tylko 60-70%. Najwięcej z województwa lubelskiego, generalnie z tych terenów, gdzie UPA nie działało, w związku z tym ten opór przeciwko przesiedleniu nie był tak duży. Pojawiła się sytuacja, co dalej. No właśnie. I to, co dalej, to jest początek akcji Wisła. Pytaj, czy imię moje jest imieniem, przelotnego ptaka, czy krzewu, który w ziemię wrasta i barwi niebo kolorem krwi, i barwi niebo kolorem. Sam nie wiem, szukam swojego imienia. I jeśli je posłyszę, choćby z dna piekieł, przyjdę, uklęknę przed tobą i w twoje dłonie moją. Akcja Wisła, której teraz mamy 70. rocznicę, to wydarzenie obarczone jest emocjami i wciąż to, można powiedzieć, przeżywamy. Ale historyk musi być wolny od emocji. Pisze pan w swojej książce, że to największa akcja militarna Wojska Polskiego tuż po wojnie. Po śmierci w zamachu Świerczewskiego, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, a więc rządzący komunistów, zadecydowało, że w ramach represji przesiedlić całą ludność ukraińską na ziemię poniemieckie. Około 19 kwietnia zapada decyzja o podjęciu większej operacji, do której rzucono siły zorganizowane spośród wszystkich ówczesnych okręgów wojskowych, w sumie 4 dywizje piechoty i 1 dywizję Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki pomocnicze, liczące łącznie 21 tysięcy. Tak wielką akcję zorganizowano w ciągu zaledwie niecałych 2 tygodni. Akcja rozpoczęła się 20 kwietnia, nie jak często się podaje 28 kwietnia. Z czego to wynikało? Otóż 28 kwietnia rozpoczęło się przesiedlanie, natomiast sama akcja miała na celu zasadniczo likwidację ukraińskiego podziemia przy pomocy między innymi przesiedlenia. Przy okazji też działano na rzecz umocnienia władz komunistycznych poprzez powołanie komórek partii komunistycznej czy partii zależnych, pozbycie się przeciwników politycznych. Najpierw zaczęto od przede wszystkim rozpoznania terenu, poszukiwania bunkrów, czyli takich kryjówek partyzanckich, oraz aresztowania wyznaczonych ludzi i przygotowania miejsc związanych z przesiedleniem. 28 kwietnia rozpoczęto ostatecznie przesiedlenie ludności ukraińskiej w ponad 100 wioskach naraz. Chodziło o zaskoczenie i sparaliżowanie ewentualnego oporu. Mniej więcej o godzinie 4 w 28 kwietnia wkraczali żołnierze do samej wioski, zwoływali zebrania wiejskie i nakazywali ludności przygotować się do przesiedlenia. Mieli oni się spakować mniej więcej do godziny 11. O tej porze miały wyjechać kolumny i następnie wieziono tych przesiedlonych na pułkowe punkty zbiorcze, czy zborne, bo funkcjonują te dwie nazwy. Tu były to zwykłe na ogół pastwiska wiejskie otoczone drutem, prowizorycznie przygotowane, gdzie dokonywano selekcji. Tam sprawdzano, kto jest Polakiem, a kto nie. Generalnie założenia miano przesiedlić wszystkie, jak to określono, odłamy ludności ukraińskiej łącznie z Łemkami, rodziny mieszane polsko-ukraińskie oraz tych Polaków, którzy współpracowali z UPA. Szybko jednak przekonano się, że pod tą kategorię właściwie podpadają wszyscy, ponieważ ta ludność polska, która nie utożsamiała się nawet z Ukraińcami, no pod terrorem też musiała współpracować z UPA, w związku z tym przesiedlenie wszystkich spowoduje masowe spustoszenie terenu. I w związku z tym zaczęto selekcjonować na tych, którzy mogli wrócić do swoich wiosek i tych, których kierowano później dalej na punkt stacje załadowcze, skąd wywożono je transportami kolejowymi na ziemie poniemieckie w województwach poznańskim, wrocławskim, pomorskim czy białostockim. Czy był opór ze strony tej ludności jakikolwiek? Otóż w przeciwieństwie do poprzedniej akcji przesiedleńczej ludność nie miała siły. Rosło zniechęcenie jednocześnie połączone nadzieją, ponieważ wywożono je nie na Ukrainę sowiecką, gdzie obawiano się tego ze względu na panujący tam głód, kołchozy i represje, ale na tereny poniemieckie, które wcześniej były zasiedlane w sposób dobrowolny. I niektórzy łudzili się nadzieją, że po prostu po kilku miesiącach, jak partyzantka zniknie, to oni wrócą. Część ludności jednak nie trafiła od razu na ziemię zachodnie, gdzie jako tako się urządzili, ale trafili do Jaworzna. Powiedzmy krótko, co to był ten obóz i dla kogo przeznaczony. Już w trakcie akcji, pod koniec kwietnia 1947 roku, biuro polityczne zadecydowało o tworzeniu obozu odosobnienia dla Ukraińców. Obozu, który ulokowano w miejscu dawnej filii obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, znajdującej się właśnie w Jaworznie, którą po wojnie wykorzystywano właśnie jako centralny obóz pracy, gdzie lokowano wcześniej między innymi Niemców, czy Volksdeutsche, czy różne kategorie ludności, które władza zdecydowała się izolować. Tam skierowano Ukraińców. Pierwsze transporty trafiły w maju. W sumie do końca funkcjonowania obozu trafiły tam prawie 4000 osób. Kierowano tam osoby, które podejrzewano współpracę z podziemiem ukraińskim, ale nie było dowodów, żeby od razu postawić ich przed sądem. W związku z tym tam kontynuowano śledztwa, torturowano. Były to też osoby, które na przykład podejrzewano współpracę z podziemiem albo na przykład członkowie rodzin partyzantów UPA. Nawet Polacy tam trafiali. Nawet były starosta Lubaczowski oskarżony o współpracę z podziemiem. Polskim podziemiem niepodległościowym trafił tam w czerwcu 1947 roku. Według polskich komunistów akcja Wisła miała służyć temu, aby skończyć z bandami UPA, jak to mówiono. Z perspektywy czasu, czy historyk może powiedzieć, czy bez tej akcji, czy bez całego przesiedlenia ludności ukraińskiej, łemkowskiej, polsko-ukraińskiej nie dałoby się skończyć rozprawić z bandami? Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście akcja Wisła przyczyniła się do znacznego osłabienia podziemia ukraińskiego na tyle, że kierujący nim Jarosław Staruch-Stiak zdecydował się 5 sierpnia na demobilizację pozostałych oddziałów i wysłanie ich albo na Ukrainę Sowiecką, gdzie wciąż walczyła UPA, albo mogli oni udać się dołączyć do swoich rodzin wcześniej przesiedlonych. Natomiast warto tutaj podkreślić, że przesiedlono ludność ukraińską również z terenów, gdzie, o czym władze komunistyczne doskonale widziały, nie działało podziemie ukraińskie bądź w szczątkowej formie. Na przykład z zachodniej części Łemkowszyzny, z pasa szerokiego na prawie 100 kilometrów na zachód od Rymanowa i Dukli, gdzie działało zaledwie 100 kilkudziesięciu partyzantów. Pod tym pozorem wysielono 25 tysięcy osób miejscowej ludności. Czy z ziem zachodnich, tak? Panie profesorze, wracały jakieś osoby, czy mogły wrócić? Pierwsze powroty rozpoczęły się już w trakcie akcji Wisła. Przede wszystkim były związane z tym, że ludzie w pośpiechu często pakowali nie to, co im było rzeczywiście potrzebne, ale co było pod ręką. Poza tym mieli mało możliwości zabrania wszystkich rzeczy. Poza tym pamiętajmy, że przesiedlono ich stosunkowo późno, niektórych dopiero w maju, czerwcu, było za późno na jakiekolwiek prace polowe. Tymczasem tam zostały ich pola i brakowało im żywności. Chcieli zebrać plony ze swoich pól. Tacy ludzie byli, zgodnie z rozkazem głównodowodzącego grupy operacyjnej, deportowani do centralnego obozu pracy. Jako, że podejrzewano ich, że mogą pod pozorem zebrania plonów próbować reaktywować siatkę, czy są oni łącznikami podziemia. Zakaz powrotów funkcjonował aż do 56 roku. Po 56 roku ludzie mogli wrócić, ale już nie mogli odzyskać własnego majątku, który w międzyczasie został znacjonalizowany. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że gościem naszym był profesor Jan Pisuliński, autor książki Akcja Specjalna Wisła, a wydawca Libra przygotował dla państwa kilka książek, które mogą trafić do państwa. Wystarczy napisać tylko na nasz adres mailowy historię jak z książki @polskieradio.pl. Jan Pisuliński, bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu. Historia jak z książki. Kupujemy bułkę grahamkę albo chleb graham i oczywiście nie zastanawiamy się, bo i po co, skąd taka nazwa pieczywa. Tuż przed niedzielnym obiadem warto posłuchać profesora Michała Kopczyńskiego na temat Sylwestra Grahama, prekursora zdrowego jedzenia. Nadejście epidemii cholery do Nowego Jorku było nieuchronne. Pochodząca z Indii, straszna choroba zdążyła już zdziesiątkować walczące ze sobą armię turecką i rosyjską. W roku 1831 wdarła się wraz z Rosjanami na ziemię polskie. Stąd w ciągu kilku miesięcy przeniosła się do Francji i Anglii, siejąc spustoszenia, o których na cały świat trąbiły gazety. O nowej plazie wiedziano niewiele, stąd porady, jak się przed nią uchronić, bywały sprzeczne. W marcu 1832 roku uwagę nowojorczyków przykuł niezwykle przekonujący mówca, prezbiteriański kaznodzieja Sylwester Graham, który twierdził, że jedyną receptą na uniknięcie zarażenia jest jedzenie świeżych warzyw i owoców oraz picie czystej wody. Graham za nic miał opinię lekarzy zalecających spożywanie gotowanego chudego mięsa i chleba. W lipcu zaraza dotarła do miasta, zabijając ponad 3,5 tysiąca osób, głównie mieszkających w slumsach Murzynów i Irlandczyków. Ci, których na to było stać, chronili się przed cholerą, uciekając z miasta. Wkrótce po epidemii Graham ogłosił, że nikt z jego słuchaczy nie padł ofiarą zarazy. Trudno orzec, czy była to prawda. Być może słuchacze Grahama należeli do lepiej sytuowanych warstw społecznych i stać ich było na podróż do New Jersey, by delektować się świeżymi jabłkami i czystą wodą. Tak czy inaczej jednak, Graham i jego nauki stały się głośne niemal z dnia na dzień. Sylwester Graham urodził się w 1794 roku jako 17. dziecko prezbiteriańskiego pastora. Ojca utracił wcześnie, więc od dzieciństwa musiał zarabiać na własne utrzymanie. Karierę wędrownego kaznodziei rozpoczął w 1828 roku. Dwa lata później porzucił ją jednak, podejmując pracę w jednym z licznych w owym czasie towarzystw walczących z plagą alkoholizmu. Pensylwańskie Towarzystwo Trzeźwości, z którym się związał, nie było jednak organizacją religijną, lecz stowarzyszeniem stworzonym przez lekarzy. Przebywając w tym środowisku, Graham zainteresował się fizjologią człowieka. Lektury z tego zakresu doprowadziły go do konkluzji, że naturalną dietą człowieka jest wegetarianizm. Drugim źródłem jego przyszłej doktryny były prace poświęcone fałszowaniu żywności, procederowi w owym czasie rozpowszechnionemu. Szczególne zainteresowanie Grahama budziły nieczyste machinacje piekarzy. Do różnego rodzaju oszustw skłaniał ich fakt, że margines zysku w tej branży był bardzo nieduży, bo ceny chleba pozostawały pod kontrolą władz miejskich, obawiających się potencjalnych rozruchów w okresach drożyzny. W tej sytuacji piekarze często używali surowca niskiej jakości, a chcąc to ukryć, dodawali różne składniki, takie jak ałun, kreda czy gips. Niewiele zmienił przełom w młynarstwie, jakim było skonstruowanie pod koniec XVIII wieku przez Olivera Evansa tzw. młyna amerykańskiego, który charakteryzował się nie tylko dużą wydajnością, ale i pozwalał uzyskiwać mąkę znacznie lepiej oczyszczoną niż dotąd. Skoro klienci zagustowali w białej mące, to czemu jej jeszcze nie wybielić, stosując różne oszukańcze praktyki? Czemu nie dodawać do mąki substancji jeszcze bardziej wybielających i spulchniających? Myśleli nieuczciwi piekarze. Aby mieć pewność, że pieczywo jest zdrowe, Graham zalecał mielenie zboża w domowych żarnach i pieczenie chleba z mąki pełnoziarnistej, bo trudno było w domowych warunkach uzyskać mąkę białą. Od jego nazwiska właśnie wywodzi się znane nam i dziś pieczywo Graham. Zyskawszy popularność przez następnych kilkanaście lat, Graham głosił swe przykazania i publikował bestsellerowe książki o piekarnictwie, odżywianiu i sztuce zdrowego życia. Potrafił przy tym perfekcyjnie łączyć moralizatorski styl kaznodziei z wiedzą z lektur. Obżarstwo, najpowszechniejszy według Grahama grzech, prowadził prosto do opilstwa i seksualnej rozwiązłości. Sprzyjały temu osłabiające wolę człowieka przyprawy do dań mięsnych, takie jak pieprz, a nawet sól. Nie mniej szkodliwe były według Grahama polepszacze smaku, a więc musztarda, ketchup, no i oczywiście popularne napoje, czyli kawa i herbata. Wszystkie one podrażniały organizm, prowadząc nieuchronnie do grzechów głównych – obżarstwa, opilstwa i rozwiązłości. Graham był pierwszym z amerykańskich moralistów i jednocześnie dietetyków walczących z uciechami podniebienia tworzonymi przez rodzący się przemysł spożywczy. Aż po początek wieku XX dyskurs dietetyczny pozostał w ścisłym związku z religią i moralnością. Dopiero 100 lat po Grahamie moralność została wyparta przez język biochemii, natrętne liczenie kalorii i dolarów zarobionych dzięki sprzedaży mniej lub bardziej rozsądnych diet. Dzieje się historia. 25 rozmów z różnymi osobami, między innymi legendarnym kapelanem Solidarności księdzem Józefem Majem, naczelnym rabinem Polski Michaelem Szudrichem, z historykiem profesorem Janem Żarynem, a także dziennikarzami Bogdanem Białkiem i Wojciechem Surmaczem. Rozmowy z Polakami i rozmowy z Żydami. Różni rozmówcy, temat w zasadzie jeden – stosunki polsko-żydowskie, relacje chrześcijańsko-żydowskie. Autorem jest Gabriel Kaiser, który we wstępie tej książki pisze, że stosunki powinniśmy budować na szczerości i wzajemnej empatii, a także, że powinno się usunąć knebel politycznej poprawności z dialogu polsko-żydowskiego, a z drugiej strony przeciwstawić się niszczącym go uprzedzeniom i agresywnym radykalizmom. Jak autor deklaruje we wstępie, tak realizuje rozmawiając ze swoimi gośćmi. Bez poprawności politycznej, ścierając się, polemizując. Gabriel Kaiser, Klincz, debata polsko-żydowska. 25 rozmów. Też przeczytajcie. Piotr Maroński, warszawski księgarz, poleca dzisiaj książkę o zabawkach. W historycznym programie będzie oczywiście mowa o starych, historycznych zabawkach. Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku. Jest to książka, którą chciałem bardzo polecić. Praca zbiorowa. Cztery autorki związane z trzema ośrodkami akademickimi. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Izabela Gomułka, Uniwersytet we Wrocławiu. Katarzyna Kabocińska-Łuczak, UAM Poznań oraz Monika Nawrot-Borowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Panie podjęły się wiekopomnego dzieła, można tak powiedzieć, gdyż do tej pory się nie zajął całościowym zagadnieniem, ujęciem zabawek w naszej kulturze. Od bąków po żołnierzyki. Mnie oczywiście zaciekawił rozdział ostatni, z czego były produkowane, jak wyglądały. Najczęściej były to żołnierzyki ołowiane lub cynowe. Tymi żołnierzykami bawili się nawet cesarze. Jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła. Trafiły na ziemię polskie z Portugalii zabawki przedstawiające księży, zakonnice, zabawki związane z kultem religijnym. Na pewno zaskoczyło mnie w tej książce to, ile czasu i energii musieli wytwórcy zabawek poświęcić, żeby stworzyć niektóre. To są dzieła sztuki, naprawdę. Można znaleźć w tej książce ilustracje, zdjęcia z różnych muzeów, ze zbiorów prywatnych, lalek, domków, a także mini zbroi, wykonanych naprawdę z najlepszego gatunku materiałów, pozłacanych. Niektóre ubranka lalek kosztowały fortunę. Przepiękna książka, bogato ilustrowana, z indeksem, aparatem naukowym. Dla każdego, kto interesuje się historią, historią sztuki, archeologią, etnografią, etnologią. Bardzo polecam. Historię zabawek na ziemiach polskich polecał księgarz warszawski Piotr Maroński. Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję, inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy krzycha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał obarażkować i zadam sobie sam pytanie, w co się bawić, w co się bawić. Daleka pora na pytanie to czy blisko, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić. Bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. Koryfeusze. Na początku XX wieku do Indii wyruszyła aktorka i publicystka Ewa Dzieduszycka. Zainteresowała ją szczególnie północ tego kraju. Jako pierwsza Polka stanęła u podnóża Himalajów. Dotarła w okolicy Mount Everestu, podróżowała po Tybecie. Kolejny odcinek cyklu Koryfeusze przygotowała Małgorzata Nieciecka-Mac. Z Triestu przez kanał Suezki, Ocean Indyjski, aż do Bombaju. Pierwsza Polka, która udokumentowała swój pobyt w Indiach książką, Ewa Dzieduszycka, to jedna z najciekawszych podróżniczek przełomu XIX i XX wieku. Obszar Indii, Himalajów, przełomu XIX-XX wieku, to był taki obszar, który bardzo poruszał wyobraźnię ludzi. Mówi Paweł Szczap z Centrum Studiów Polska-Azja. Należy pamiętać, że okres ten, to są wszystko czasy jeszcze przed podziałem Indii na Indię i Pakistan, przed inwazją armii chińskiej na Tybet i okres bardzo mocnego zmitologizowania tych obszarów. Na tym tle bardzo ciekawie rysuje się postać i perspektywa hrabiny Ewy Dzieduszyckiej. Choć mieszkała w hotelach i podróżowała wygodnymi pociągami, nie bała się wyjść poza bezpieczną strefę luksusu i uważnie obserwowała życie mieszkańców dalekich zakątków Azji. Należy pamiętać też, że Indie tamtego okresu to wciąż społeczeństwo bardzo mocno ujęte w ramy systemu kastowego. Dla osoby, szczególnie kobiety, przyjeżdżającej w takie miejsce z zachodu, początkowo musiał to być bardzo duży szok. Natomiast z tego co wiemy, Dzieduszycka potrafiła poradzić sobie z tymi różnicami kulturowymi, natomiast to nie znaczy, że była do nich nastawiona bezkrytycznie. Dotarła do podnóża Himalajów. Choć Mount Everest oglądała tylko z oddali, sama zdobyła konno szczyt Tiger Hill. Na podstawie swojej wyprawy Dzieduszycka napisała książkę Indie i Himalaje – wrażenia z podróży. Warto też pamiętać, że prawdopodobnie cała ta podróż oraz publikacja tej książki wpisywały się w pewien nurt ówczesnego, wzmożonego zainteresowania Orientem. Można to odnieść do sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj. To znaczy wiele osób podróżuje na obszary tych kultur, które są uważane przez nas za egzotyczne. Później chce dzielić się swoimi wyrażeniami na ten temat, co mówi bardzo dużo o nas samych. Poza Europę wyprawiła się jeszcze w 1913 roku, kiedy wędrowała po Egipcie i Palestynie. Podróż ta zaowocowała książką Z wędrówek po Ziemi Świętej. Po inwazji rosyjskiej na Polskę w 1939 roku Ewa zbiegła z mężem do Stanisławowa, a następnie do Lwowa. Większość wojny Dzieduszycka spędziła jednak u krewnych i znajomych na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie, a po wojnie zamieszkała we Wrocławiu. Zbliżamy się do końca audycji. Została jeszcze jedna pozycja, czytanie tekstów Adama Chmielowskiego. Potem świętego brata Alberta. Dziękuję paniom Ewie Redel, dziękuję Magdzie Karszewskiej za pomoc w współtworzeniu tego programu, a Chmielowskiego czyta aktor Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski. Zapraszam za tydzień, Marek Stremiecki. Do brata Pawła Kulantego w Przemyślu, Zakopane, 1916 rok. Najmilszy bracie Pawle, bez mojego osobnego pozwolenia nie wolno żadnych robót w domu zaczynać. Zaczęte bez mojego pozwolenia przerwać, spiżarnię siostrom oddać, furtkę w szopie skasować, deskami zabić. Kto chce iść na stronę sióstr dla roboty, ma się przełożonej opowiedzieć. I tylko w dwóch z robotnikiem. Roboty, o jakie proszą siostry, trzeba zrobić. Już nakazałem, a brama przy wejściu dotąd nienaprawiona. Nie czekać, aż siostry proszą o pieniądze, ale zapytać samemu, wiele potrzebują. I tyle im dać, bez wypytywania, na co potrzebują. Także wiktuałów i wiele proszą, trzeba dać. Ma brat wiedzieć, że siostry nie są zależne od braci, ani bracia od sióstr. I tak ma być dla chwały boskiej. Ale po dobrej woli mają sobie służyć, wiele mogą.